अम्बा बोली जोड़ कर हे मुनि गण सिर मोर इच्छा मेरे हृदय में नहीं रही कुछ और जो कुछ मैंने है सहे कष्ट मान अपमान है कारण एक सबों का एक भीष्म बलवान उसने मेरा कर सर्वनाश इस दुर्गति पर पहुंचाया है करके भिखारण दर दर की जीवन को भार बनाया है वह एक भीष्म ही कारण है सौरभ पति दुर्व्यवहारों का निर्दयता पूर्ण प्रहारों का इन अगणित अत्याचारों का अपमान अग्नि में जलती है एक पल क्षण मुझको भारी है शरणागत हूँ करिए उपाय विनती यह प्रभु हमारी है अम्बा के प्रति भीष्म का सुनकर दुर्व्यवहार परशुराम मुनि को हुआ मन में क्रोध अपार तुरंत भेज एक शिष्य को देवव्रत के धाम कहलाया आकर मिलो यथा शीघ्र अविराम अम्बा को दे सांत्वना बहुविधि पूर्ण काम कहा हो त्रिवाहन सहित करने को विश्राम इधर गुरु संदेश सुन भीष्म सहित उल्लास संग हो लिए शिष्य के पहुँचे मुनिवर पास साष्टांग दंडवत कर बोले क्यों कर सेवक को याद किया छाती से लगा कर भगवान से गदगद हो आशीर्वाद दिया फिर पूछा वत्स कुशल तो है तू जीर्ण हो गया क्यों कर है तब के अब के देव व्रत में पृथ्वी नभ का सा अंतर है वह सौम्य तेज में दर्प पूर्ण मुख आज प्रशांत दिखाता है झुर्रियां पड़ी है गालों पर दुश्चिंता में सरसाता है हाथ जोड़कर भीष्म ने कहा गुरु हृदयेश तब बालक था अब जरा करने लगी प्रवेश यह शरीर का धर्म है तरुण जरा अवसान क्या आज्ञा है दास को कहिए कृपा निधान मुनि बोले कुछ याद है अम्बा भी थी साथ लाए थे अपहरण कर पकड़े उसके हाथ दो को तो तुमने बना दिया रानिया भरत सिंहासन की अम्बा ने क्या अपराध किया जो आज्ञा दी निर्वासन की तुमने है उसका अंग छुआ उस छूने का निर्वाह करो वह आज यहाँ है सो उससे आज ही यहाँ पर विवाह करो कर जोड़ के कहने लगे भीष्म, रवि उगना पश्चिम संभव है, लेकिन मैं अपना विवाह करूं यह तो इस जन्म असंभव है। आमरण ब्रह्मचारी रहना दुर्लभ व्रत मैंने ठाना है, मनवाणी कर्मों से उसको पालन करके दिखलाना है। गुरु आज्ञा से विमुख हो मृत्यु दंड भी नाथ, सह लूंगा अविलंब मैं धर चरणों पर माथ। सुनकर आंखें हो गई लाल लाल भ्रू भंग, परशुराम के क्रोध से सिहर उठे सब अंग। बोले मैं गुरु भाव से देता हूँ आदेश, तू अम्बा से ब्याह कर देव व्रत अनिमेश। सुन कहा भीष्म ने स्वयं जिसे प्रत्यक्ष ऐश कर जाना है, उन पितु की अंतिम आज्ञा से बढ़कर अपना प्रण माना है। इस कारण भगवान क्षमा करे मैं प्रण अपना नहीं तोड़ूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी पथ से पीछे को पग नहीं मोड़ूंगा। बोल उठे अति क्रुद्ध हो परशुराम मुनि नाह, क्या तुझको स्वीकार है बोल मृत्यु या व्याह। कहा भीष्म ने मृत्यु ही गुरु धर्म अवतार, ऐसी परवश दशा में कर लूंगा स्वीकार। तो बहुत ठीक भार्गव बोले ले अस्त्र शस्त्र अपना बाना, परसों मध्यान समय सज कर बस कुरुक्षेत्र में आ जाना। साश्चर्य भीष्म जी ने पूछा क्यों शस्त्र सहित मैं हार चुका, तू कायर है भार्गव बोले कारण रण में ललकार चुका। ललकार शब्द के सुनते ही स्वीकार शब्द मुख से कहकर, गुरु चरणों में करके प्रणाम आ गए भीष्म अपने घर पर। फिर अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो रण मद का प्याला पिए हुए, गुरु से लड़ने को जा पहुँचे उत्साह हृदय में लिए हुए। कुरुक्षेत्र की भूमि जो है अति पावन धाम, परशुराम और भीष्म का छिड़ा वही संग्राम। दुर्धर्ष वीर थे परशुराम त्यो ही दुर्धर्ष भीष्म भी थे, दुर्धर्ष इसलिए युद्ध हुआ सुर नर मुनि उसके साक्षी थे। गुरु शिष्य लड़े जब रिसिया कर दर्शक समूह घबराए उठा, जगती का जड़ चेतन मंडल भय से थर थर थर्रा उठा। आखिर में परशुराम के जब प्राणों पर संकट प्राप्त हुआ, तब नारद जी के आग्रह से वह भीषण युद्ध समाप्त हुआ। अम्बा ने देखा कुछ न हुआ कुछ परशुराम कर सके नहीं, थक गए आप लड़ते लड़ते पर भीष्म जरा भी थके नहीं। तब एक तरफ को चल दी वह, मन में दुख पाकर खिसिया कर, सोचा कि भीष्म का नाश करूं मैं स्वयं कठोर तपस्या कर। बस मन में दृढ़ विचार कर, अम्बा ने आसन जमा दिया, यम नियम और संयम पूर्वक तप करने में मन लगा दिया।